Media. Tomasz Mann, Michał Anioł. Znakomici państwo. Podsumuj. To jakiś czarne, spalone na węgiel zwierzę. Chcesz mnie otruć? W niedzielę po 22. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 dzień lipca. Na zegarze 6. Serwis Trójki przedstawi Michał Jędrkowiak. Jeszcze w tym roku polskie wojsko otrzyma 8 śmigłowców Apache, na razie wypożyczonych. Polscy strażacy są już w Grecji. Będą pomagać tamtejszym ratownikom w gaszeniu pożarów lasów. 81 lat temu Niemcy rozpoczęli eksterminację Żydów z getta warszawskiego. Do końca roku polskie wojsko otrzyma 8 amerykańskich śmigłowców Apache, a na początku sierpnia polscy żołnierze rozpoczną szkolenie na takich maszynach, zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON obserwował amerykańsko-polskie szkolenie lotnicze na 21. Centralnym Poligonie Lotniczym w Wielkopolsce. Mariusz Błaszczak poinformował tam, że do wojska trafi w sumie 96 nowoczesnych śmigłowców Apache. Doprowadzimy do tego, że Abramsy i Apache zamkną bramę brzeską. Doprowadzą właśnie do takiej oto sytuacji, w której ten kierunek potencjalnego ataku na Polskę będzie niemożliwy ze względu na silną obecność Wojska Polskiego współpracującego z Wojskiem Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z porozumieniem z USA do momentu dostarczenia śmigłowców zamówionych przez polsko-amerykańskie wojsko wypożyczy kilka takich maszyn polskiej armii. Polscy strażacy od wczoraj są w Grecji i dzisiaj rozpoczną pracę. Ratownicy są w miejscowości Wilia, położonej na północny zachód od Aten. Pojechali tam pomagać greckim strażakom w gaszeniu pożarów lasów. Zostaną w rejonie Attyki co najmniej 2 tygodnie, mówi Monika Nowakowska-Brynda ze Straży Pożarnej. Te działania ratownicze będą trwały 14 dni, natomiast jeśli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi na to, by dokonać podmiany, tak jak to było w Grecji w 2021 roku i działać dalej na tym terenie, tak aby mieszkańcy Grecji mogli czuć się bezpiecznie. Do Grecji pojechało 149 strażaków i 49 pojazdów. Trwające od poniedziałku w całej Grecji pożary lasów są już powoli dogaszane. Udało się opanować między innymi duży pożar na zachód od Aten, który spalił wiele domów i wymusił ewakuację okolicznej ludności. Do kraju zbliża się jednak kolejna fala upałów, grożąca następnymi pożarami, ostrzegły władze i meteorolodzy. 81 lat temu, 22 lipca 1942 roku, Niemcy rozpoczęli eksterminację Żydów zgromadzonych w getcie warszawskim. Tego dnia do obozu zagłady Treblinka odjechał pierwszy transport ponad 6 tysięcy osób. Rozpoczęcie zagłady warszawskich Żydów było częścią planowej operacji Niemców, wyjaśnia historyk Maria Ferenc. To jest dzień, który oznacza początek zagłady żydowskich mieszkańców Warszawy. Te wydarzenia są częścią większego planu wymordowania Żydów w okupowanej Polsce. Niemcy Żydów likwidowali planowo, przypomina dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Monika Krawczyk. Wyjeżdżało stąd codziennie od 4 do nawet 10 tysięcy ludzi dziennie. W pierwszym rzędzie ofiarą padli najsłabsi, chorzy, wyciągnięci ze szpitali, starsze osoby, dzieci, które przypędzono z sierocińców. Akcja eksterminacji została przerwana we wrześniu 1942 roku, kiedy na terenach getta zostało około 50 tysięcy Żydów, których Niemcy zamordowali w kwietniu i maju 1943 roku. Witold Banach, Polskie Radio. Politycy komentowali w Polskim Radiu 24 sprawę pacjentki z Krakowa. Sytuację sprzed 3 miesięcy dotyczącą młodej kobiety obszernie relacjonują media. Policja w szpitalu zabrała pani Joannie telefon i laptop. Komenda Miejska Policji w Krakowie wyjaśniała, że zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, których kobieta używała do finalizowania transakcji zakupu środków poronnych z nielegalnego źródła. Ponadto zachodziła obawa, że zagrożone jest życie kobiety, co miał zgłaszać telefonicznie jej lekarz. Poseł PiS Paweł Lisiecki powiedział, że stacja TVN zrobiła materiał pod tezę polityczną, a lider Platformy Obywatelskiej chce zbić na tej sprawie polityczny kapitał. Moim przekonaniem nawet na pewnego rodzaju nieszczęściu pani Joanny i tego typu działania, tego typu wykorzystywanie osoby, no, która jak widać ma problemy zdrowotne na tle psychicznym, jest moim zdaniem skandalem. Senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Klejna powiedział, że jego zdaniem policja popełniła błędy podczas interwencji. Pretensje, jakie mamy do policji czy do tego zespołu policyjnego, który interweniował, to, że całą tą akcję prowadził już w szpitalu, gdy ta chora, pani Joanna, już była pod opieką lekarzy. I w tym momencie policjanci po prostu powinni się wycofać i wrócić do przesłuchań, do różnych innych rzeczy, dopiero potem, jak zakończą całą pracę lekarze. Postępowanie dotyczące przedstawiania sprawy pani Joanny przez telewizję TVN wszczęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w sobotę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, głównie na północy, w centrum i na wschodzie. Na północy i wschodzie miejscami również burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Na termometrach od 19 stopni, 21 na północy i w rejonach podgórskich, około 23 w centrum, do 25 na południowym wschodzie, lokalnie chłodniej nad morzem, tutaj 18 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali i zacznie rosnąć. Promocja. Muzyka nie ma dla niej tajemnic. Gra wirtuozersko na wielu instrumentach. Doskonale śpiewa, pisze własne utwory. Marta Zalewska już w niedzielę w Trójce. Retransmisja jej występu na Dziedzińcu Kultury na naszej antenie o godzinie 20. Autopromocja. Bed and Breakfast. Bed and Bed Breakfast, oczywiście w Trójce, w wersji jednoosobowej. Radosław Nałęcz z tej strony. To przy mikrofonie oczywiście, ale jest nas więcej. Dzisiaj męski skład. Krzysztof Sagan realizuje program, Radosław Wilawski program przygotował, a Stanisław Perzyna będzie odbierać od Państwa telefony. 2 2 7 3. Przypominamy oczywiście niezmiennie. W takim razie zaczynamy. Zaczynamy bardzo konkretnie. To Dave Stewart, czyli Heart of Stone, ale oczywiście tych piosenek podanych prosto do łóżka, zaserwowanych niczym śniadanie, będzie zdecydowanie więcej. To Trójka. 11 minut po godzinie 6. Dave Stewart, Heart of Stone, czyli nagranie, które zawsze jakoś tak pobudza pozytywnie. I o to właśnie chodzi, żeby w poniedziałek, zwłaszcza skoro świt, znaleźć tę energię. Za oknami jasno. Dziękuję za czujność. Sobota, ja już myślałem przy poniedziałku, ale to sobota. Sobota dopiero. To nie chcę nikogo tutaj wprowadzać w stan paniki, absolutnie. Bo jeżeli poniedziałek, to wiadomo, że zwykle więcej osób ma coś do zrobienia o godzinie 6.11. Na razie sobota. Rozpoczynamy weekend. Także wszystko jest jasne. Dzisiaj zresztą ten mózg to się zdecydowanie przyda, ale to o tym za chwilę, bo na razie zapytamy, co potrafią zrobić koty. Koty mogą uratować ci życie. W amerykańskim stanie Montana kot obudził właścicieli, gdy w domu zaczął ulatniać się gaz. Strażacy wyjaśnili później, że dom mógł eksplodować, gdyby nie interweniowali na czas. Inny kot zmusił swojego właściciela do wizyty u lekarza, w wyniku czego u kobiety na czas zdiagnozowano raka piersi. No właśnie, dzisiaj powiemy o tym, co potrafią robić koty, ale powiemy również o kocie roku Wielkiej Brytanii. Został nim, bo ma niezwykłe umiejętności i pomaga swojej chorej pani. Taki jeden zwierzak, o którym nieco więcej jeszcze przed godziną 7:00. I oczywiście zapytamy państwa o państwa osobiste zwierzaki roku, dekady, ale też tego dłuższego czasu, no bo wiadomo, że zwierzęta potrafią być z nami przez wiele lat i przyzwyczajamy się zarówno my, jak i one. Co potrafią państwa psy i koty? Czekamy na państwa telefony. 2 2 i 7 3 w tej sprawie można się odzywać. No to teraz wróćmy do mózgu. Codziennie ma nawet 70 tysięcy myśli. Każdy składa się z 86 miliardów neuronów, które się między sobą komunikują. Ludzki mózg ma dzisiaj swoje święto. Masz w głowie odpowiednik ponad 4 miliardów książek. Mózg to bezkres zaklęty w małej przestrzeni. Jego zawartość jest zapisana w neuronach, przełącznikach elektrochemicznych o średnicy kilkusetnych milimetra. Każdy z nas ma ich w głowie około 86 miliardów. To porównywalne do liczby gwiazd w Drodze Mlecznej. Robi to imponujące wrażenie. Światowy Dzień Mózgu dzisiaj obchodzimy. Właśnie ten dzień warto zwrócić uwagę na mózg, ale również na to, w jaki sposób powinniśmy dbać o to niezwykłe urządzenie, no bo właściwie można porównać do superkomputera. Oczywiście mózg. O tajemnicach mózgu porozmawiamy z neurologiem dr Anną Błaszucką. To tuż po godzinie 7:00, a po 8:00 chwila grozy. Lubicie tajemnicze, czasem straszne, nawet upiorne historie, kryminalne i nie tylko? Jeśli tak, to dobrze trafiliście. Jestem Kasia Pozyńska, pisarka, baba z lasu i opowiadaczka. Opowiem wam o rozmaitych sprawach kryminalnych, o wierzeniach Słowian i nie tylko. Będzie się działo. Do zobaczenia wkrótce. Nie bójcie się, bo będzie u nas pozytywnie, drodzy państwo. W naszym studiu autorka bestsellerowych kryminałów Katarzyna Puzyńska się pojawi, zdradzi przy okazji, jakie ma poranne rytuały, co sama czyta na urlopie, będzie również mówić o najnowszej książce Zgłoba. Zapraszamy. 14 minut po godzinie 6:00. Zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zgnijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

najlepszy piłkarz świata, albo jeden z, żeby nie budzić się tutaj kontrowersji, debiutuje w barwach Inter Miami na meczu 0. Wszystkie bilety były wyprzedane na ten mecz, a ich ceny osiągały astronomiczne sumy. Najdroższe można było kupić podobno za $110,000, a wejściówki za bagatela $55,000. Normalna cena biletu na inne mecze drużyny to $230, tak żeby złapać skalę. Są już ciastka z Messi, hamburgery z Messi. No właściwie Stany Zjednoczone popadły w taką Messi-manię. Jest z nami Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry. Kłaniam się nisko, kłaniam się z Miami. Rzeczywiście miejsca, w którym ta Messi-mania ma największy wymiar, bo nie tylko Miami, w wielu częściach Stanów Zjednoczonych już Leo Messiego pokochali, ale tutaj szczególnie, no bo to jest już ich człowiek. To jest człowiek stąd, to jest człowiek Interu Mediolan. Mówię ich, no bo przede wszystkim Latynosów, bo tutaj Latynosów nie brakuje i nie boję się tutaj powiedzieć, że w Miami zdecydowanie więcej na ulicach używa się hiszpańskiego niż języka angielskiego, ba, nawet w niektórych miejscach, nawet w downtown, czyli tym ścisłym centrum, łatwiej się porozumieć po hiszpańsku niż po angielsku. Bramka, stadiony świata, gol na 2-1. To był debiut Leo Messiego i my właśnie o takich smaczkach, to jest Puchar Ligi, to są takie rozgrywki w przerwie między MLS, gdzie promują mundial, który jest za 3 lata między innymi w Stanach Zjednoczonych i Leo Messi pokazał się z najlepszej strony, jak to tylko możliwe właśnie podczas tego spotkania, podczas swojego debiutu i na początku można powiedzieć swojej amerykańskiej przygody. To zapraszam Państwa teraz na taką wersję radiową. Posłuchajmy i poczujmy to, co działo się na stadionie, to, co mówili kibice, tak jak jest witany Leo Messi i tą taką mieszankę hiszpańsko-angielską, no i oczywiście też polską, bo tłumaczyliśmy to, co powiedzieli fani właśnie nam przed stadionem. Posłuchajmy. To będziemy musieli poczekać na ten dźwięk, Janie. Ja właśnie muszę powiedzieć, że oglądam sobie tę bramkę. To był doliczony czas gry, właściwie... 94. minuta. Tak, i robiło to no, kolosalne wrażenie. Tak jak mówisz, stadiony świata. Jesteśmy już gotowi z dźwiękiem, więc faktycznie posłuchajmy. Ya lo llamó Gerardo Martino y se viene Lionel Messi a la cancha. Ahí está Marc Rosas, el momento histórico se avecina. Sí, muchachos, nos vemos en Miami. Bienvenido Messi a Miami. Welcome to Miami. Trudno nawet znaleźć słowa, aby wytłumaczyć, jaki tutaj jest to fenomen. Leo Messi przychodzi do Stanów Zjednoczonych, do Miami. Trudno to opisać, jak to jest wyjątkowe. Czuję się wspaniale, że zdecydował się do nas przyjść. Jestem szczęśliwy, że trafił do Miami. Messi! Prawdziwe szaleństwo, faktycznie. To prawda i też proszę sobie wyobrazić, że na samym treningu tutaj drużyny Interu Miami od momentu, kiedy pojawił się Leo Messi, są przedstawiciele 200 redakcji i nie tylko tutaj ze Stanów Zjednoczonych, czy z ościennych krajów, czy z Argentyny, ale z wielu właśnie innych kontynentów. Dzisiaj na spotkaniu wszystkie bilety były wykupione i takie gwiazdy jak Kim Kardashian, czy LeBron James, największa gwiazda chyba koszykówki teraz NBA, mówią o nim następca Michaela Jordana, bo już mówił wszystkie możliwe praktycznie te najważniejsze rekordy i też takie zdjęcia jak podeszli do siebie i uściskali się z Leo Messi. Piękna sprawa. I też na jeszcze jedno, na podsumowanie chciałbym zwrócić uwagę. No, o tym też piszą amerykańskie media, bo Leo Messi tutaj na Florydzie czuje się normalnie. On ma takie normalniejsze życie, bo tutaj jednak ci kibice są bardziej zdyscyplinowani, tak bym to nazwał. Oni wiedzą, że spotykają się z gwiazdą i nie mogą jej aż tak przesadnie uściskiwać. To może nie jest takie do końca dziennikarskie słowo, ale chcę Państwu zobrazować to, o czym chcę dokładnie powiedzieć. I na to zwracają właśnie uwagę amerykańskie media, że podczas gry Argentyńczyka w Paryżu czy wcześniej w Barcelonie nie było możliwe, żeby on bez staty ochroniarza albo w ogóle, żeby poszedł do sklepu i normalnie zrobił zakupy. On tu idzie do sklepu spożywczego, Lego robi zakupy, robi sobie zdjęcia z zaskoczonymi pracownikami tego sklepu, z takimi babciami po 80, których tutaj na Florydzie brakuje, które go znają, mówią Messi. Piękne rzeczy, bo to są potem wrzucane na media społecznościowe, można to oglądać. On sobie normalnie idzie do restauracji. Oczywiście to jest coś niesamowitego dla tej restauracji, że wchodzi Leo Messi, ale nie jest bez stada ochroniarzy, fotografuje się, robi zdjęcia. Czuje się normalnie. I przynajmniej na początku tutaj, nie wiadomo jak będzie dalej, bo ta popularność na pewno jeszcze będzie tylko wzrastać, ale przynajmniej na początku Leo Messi czuje się tutaj bardziej normalnie. Mówię, w Miami jednak dominuje hiszpański i on się tutaj czuje jak ryba w wodzie. I w tym swoim debiucie, na który bilety te najdroższe kosztowały ponad 100 tysięcy dolarów, czyli przepiękną bramkę Stadiony Świata. Zobaczcie ją Państwo w internecie, bo wiele źródeł już ją pokazuje. Naprawdę coś pięknego. Nasz Robert Lewandowski przyjeżdża z Barceloną teraz do Stanów Zjednoczonych na takie tournée. No i będziemy się pasjonować, miejmy nadzieję, i Leo Messim, i Robertem Lewandowskim. I tych dużo takich ciekawych informacji piłkarskich przekazywać Państwu w naszej trójce. A że panowie konkurowali na starym kontynencie, to pewnie to konkurowanie także na tym nowym kontynencie jest możliwe. Ja sobie patrzę na kolor koszulki. Jest to różowy kolor i właściwie wszystko od wczoraj jest różowe, bo przecież też wczoraj była premiera filmu Barbie. Czy to jest przypadek? Jak to się zgrało, ładnie. A propos koszulek, to jeszcze powiem, że jak tutaj gruchnęła właśnie informacja, że Leo Messi przechodzi do Interu Miami, że odrzucił te dużo lepsze propozycje finansowe z Arabii Saudyjskiej i zdecydował się grać w Stanach Zjednoczonych, to proszę sobie wyobrazić, że tyle koszulek wykupiono Interu Miami w ciągu 24 godzin, co schodzi w ciągu 6 miesięcy. Robi to naprawdę kolosalne wrażenie, ale wiadomo, w Stanach Zjednoczonych też liczy się rozmach, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Trzymamy kciuki za dalszą karierę, właściwie już emeryturę w pewnym sensie Messiego, ale myślę, że każdy z nas chciałby być takim emerytem i mieć taką formę, prawda? Na 55 milionów dolarów plus premię za sezon. Ponoć w Arabii Saudyjskiej mógł zarobić 3 razy tyle. Wybrał skromne 55 milionów i ja jako mieszkaniec Miami z tego powodu się bardzo cieszę, że mogę Państwu o tym opowiadać. I to też dobrze świadczy o tym zawodniku. Dziękuję pięknie. Tak. Po prostu nie chce Arabii Saudyjskiej, tylko woli standardy amerykańskie. W sensie, że nie rzuca się na te największe pieniądze, nie kieruje się tylko i wyłącznie też tymi zarobkami, ale też oprócz tego wybiera inne wartości, inne miejsce, tam gdzie faktycznie on i jego rodzina będą się czuć najlepiej i to też warto podkreślić. Jan Pachlowski, dziękuję pięknie. I wszystkiego dobrego życzę. Do następnego razu. 29 minut teraz po 6:00 to Bed and Breakfast, czyli pora na trójkę. Men at Work, Down Under, to przed nami. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she says, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. From a man in Brussels, he was

wojny światowej to miało miejsce, to zalegalizowane morderstwo, powiedział o przerażającym doświadczeniu z czasów wojennych w wywiadzie dla Guardiana w 2013 roku. Współpracował z wieloma gwiazdami i śpiewał z nimi niepowtarzalne duety od Lady Gagi i Amy Winehouse po Aretę Franklin i Franka Sinatra. Elton John napisał, że był artystą z wielką klasą, kochałem go i uwielbiałem. Hillary Clinton opisała jako człowieka prawdziwego talentu, prawdziwego dżentelmena i prawdziwego przyjaciela, a Billy Joel powiedział, Tony Bennett był jednym z najważniejszych interpretatorów amerykańskiej piosenki popularnej od połowy do końca XX wieku. W takim razie posłuchamy jednej z tych najważniejszych piosenek, Because of You. To była ulubiona piosenka artysty. Mamy rok 1951. Przed Państwem Tony Bennett. Program trzeci. Pretend you're high. Pretend you're bored. jest, żeby nie było żadnych wątpliwości. Sobotni poranek w Trójce trwa za 14 minut siódmo. O siódmej serwis Trójki. Jeszcze jedna ciekawostka u nas w programie, nim siódma się pojawi na zegarach. Nikt go tego nie uczył, a codziennie dla swojej pani robi niesamowite rzeczy. W Wielkiej Brytanii wybrano kota roku. Został nim Zebi, kot, który należy do Genevieve Moss, która zmaga się z wieloma niepełnosprawnościami. Kot dzielnie wspiera swoją panią podczas codziennych czynności i wykazuje przy tym niezwykłe jak na kota umiejętności. Kot na przykład stuka niesłyszącą i niemówiącą 66-latkę, gdy chce poinformować ją o tym, że ktoś dzwoni do drzwi lub gdy trzeba odebrać telefon. Bez mojego aparatu słuchowego nic nie słyszę, a teraz mam Zebiego do pomocy, powiedziała właścicielka w rozmowie z BBC. Ponadto Zebi przynosi pocztę z wycieraczki i zanosi swojej pani kapcie. Życie na własną rękę i bycie osobą niesłyszącą oznacza, że życie może być samotne, ale nie z Zebim w pobliżu. On jest moim bohaterem, stwierdziła seniorka, której kot został wybrany w Wielkiej Brytanii, przypominamy, kotem roku. Także Zebi, myślę, że wysoko podniósł poprzeczkę w naszym rankingu, natomiast wydaje mi się, że też my również otaczamy się wyjątkowymi zwierzakami, czy to koty, czy to psy, czy może inne zwierzęta z innych gatunków. Myślę, że mają Państwo sporo takich doświadczeń i sporo historii do opowiedzenia, więc możemy wybrać nasze polskie zwierzę roku. Kto jest Państwa osobistym zwierzakiem roku i dlaczego? W tej sprawie czekamy na telefony. Stanęły mi teraz przed oczami dwa zwierzaki, które bardzo kochaliśmy wszyscy. Kundel, który wabił się Bej, i kotka, która wabiła się Krysia. Proszę sobie wyobrazić, że te dwa zwierzaki punktualnie wiedziały, o której godzinie przyjeżdża nasza mama z pracy, a była godzina 15:30, bo był taki autobus z Pultuska do Warszawy. To były lata 80. i te dwa zwierzaki wychodziły przed bramę i w momencie, kiedy autobus się na przystanku zatrzymywał, one pruły prosto po mamę. Dwie dwójki, siedem trójek na takie właśnie historie również dzisiaj o poranku. Skoro świt, czekamy. Zwierzak roku. Na pewno jest mnóstwo takich wspomnień. Dwie dwójki, siedem trójek. Do Państwa dyspozycji jest ten telefon. Teraz Karolina Kozak mimochodem za 11 minut siódma. Zyski, zysk, słodki Program Trzeci Polskiego Radia. Gorączka sobotniej nocy, czyli klasyka na antenie Trójki. Warto sobie przy okazji przypomnieć ten film, w którym główną rolę grał John Travolta. Film z końcówki lat 70. Gorączka sobotniej nocy. No i fantastyczna muzyka również formacji Bee Gees. To pasuje też idealnie, bo na razie sobotni poranek, ale wieczór przecież przed nami. Za chwilę w Trójce serwis Trójki i prognoza pogody, także proszę zostać z nami, ale zanim to nastąpi, to jeszcze T-Lab razem z Kwiatem Jabłoni, Pochodnia. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia w szachtu.